نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. سورت کے بیان دا اشراک اربعو دے نو دغشان رد دے دا اصناف اربعو دا مشرکین حکم کی اصول کے راوی تفصیل شوے ہو نو دغشان دا وید قال ابراہیم نا بیان دا دلیل نقلی دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اغل گیدلو او بیان کڑو د دی مسلی او د قوم پا آلیہو باندی رد کڑو او ساتھ صاف رد کڑے دے کم الہ او مددگار دا غی چی پا نظر را غلے دنو بس داری رد کڑے دے دلیل نقلی دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا او بیا بیان سد اطلس انبیاء علیہ السلام ذکر کئی او دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا ذکر کئی ترغیب ور کئی قرآن کریم تا نبی دا شفاعت قہریہ دا او دلائل ذکر کئی دلائل عقلیہ مختلف پا مسئلے دا توحید او بیا پی کل تفریق کئی پا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو سرا او دوشانی بیان دے دو عقبات ستو چی دو داغین مفتی تیر شوی دی او سلور اغر اروان دی او دا حصہ تر یو سل اطلسم آیت بوری دا او بیا دوی ما حصہ شروع کی گی او پائے کی رد دے شرک فیلی وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او پکم وقت چوہ الابراہیم علیہ السلام لے بیہ پلار خبلتا آذرا چی آذر ہوا اتتخذو اینی فتو اسنامن آلہا شکنا دنی کانو بندگانو آلہا مزگاران زمینمتا او قومستا فی ظلال مبین فکم رائخ کارکی وکرالکا او درشان خیل منگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض دلائل دا اسمان موجزمکی دید پارچی دے پی دلیلو نیسی وليكونا أدير باركشير من الموقنين ليقين كونكونا نوليكونا دام ماتوب دي ماتوبون عليه المحذوب دي واو دي بار دعاتم دي مانا ليستدل وليكونا من الموقنين دير باركشير دليل نسي بديوان دي او دير باركشير ليقين كونكونا بسار کلا جن علیہ اللیلو چی تیار کرپ دواندش پی نویلی دستور ہے نویل ابراہیم علیہ السلام حاضا ربی نسو مانی دی مانا حاضا ربی فی ذامکم دار رب زماستا سبا خیال کیا او یا حمزہ دی استبہام دپار دی انکار اغم حضودا احاظا ربی اویل ابراہیم علیہ السلام اعتاظ ما رب کی دیشی یعنی دا خورب ندے او یادا چھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویلی احاظا ربی فطریقی دا مجارات الخصم سرا فطریقی دا مجارات الخصم سرا مجارات وی گاونگی رجتا خصم وی دشمن تا بندہ دا دشمن سرا دوستی شروع کیا اور خیال رہی گنی دا ازماد دشمن نرے دوس مگردی دلے رے او کل جی چرت کند راشی دیو سر یو دے روان دے اچھ کند راجن اٹھے لے ورکڑا دو دشمن نے ران خلاص کو نو حاضا ربی دے پا طریقی دا مجارات الخصم سر ویلی زوم من اللہ دا ازماد رب دے فلما فلا بس ہر کلا چی فناش دا سطور ہے نوہ ابراہیم علیہ السلام زمین نساتما دفنا کی دن کو سارا مانا مینا دخدائی توب زمین نساتم دفنا کی دن کو سارا مینا دا اللہ مینا دخدائی توب دا سمر فانی سی دنوی زمور سر مینا دا دا مینا دا خدا فاق ممنوع مینا ندا زکا مینا دا خدای توب ندا وی مولا نیروم وی انداری وادی مرو چوبی دلیل لاو حب العافلین گوچو خلیل پدی میدان دا دنیا کی دا سمتی رے گا لاو حب العافلین لکر حضرت خلیل الرحمن ونوایا چر من ساتم دفنا کی دن کو سارا مین دا خدای توب او اسم دا غمین دا دا غمین آغا ساتی دا مخلوقات سارا دے مر بندلوی رو رسی گے رامدد شیا او زمادہ تکلیف لرے کے را رسی دلو رامدد کے دل یا تکلیف لرے کول دا سی ود دا خدای توب دے نو دے لگی اگا پچا چی فنا او زوال را غلیلی نا غیلا چھوی وی جڑاو فریاد کئی فلما را القمر پس ارگلے چیوری دل اسپومی بعض غنچکداران ویل ابراہیم علیہ السلام حاضا ربی اعداد مارب دے اعداد مارب کی دیشی فلما فلا پس ارگلا چی فناش دا اسپومی نویل ابراہیم علیہ السلام چرے ہدایت میں کڑ ماتا رب زما د پخوانا لم کی کلپ فیل مزاری داخل شی ناغا گردئی پمانا دا مادی من فی باندے لئن لم یهدینی ربی چرے ہدایت میں کڑ ماتا رب زما د پخوانا پخوانا دا پویم پا دی مسلی او کلک مومنی ما کدا نوے مخام خوابے بز من القوم الظالین دا قوم گمراونا قادیانی پا چاوی تاجیبا پیغمبری تو خمس کیا مشرق ویا نبیادی اصلاح دا کیجی شوی دا نتسنگا پیغمبری اغوی خیر پیغمبر نم شرک را لیشی پیغمبر نم شرک را لیشی ابراہیم علیہ السلام وی حاضا ربی ابیا وی کہ ہدایتون کی ما ترب زمان مذبا یما دو قوم گمراونا ندا مانا سیندا زکا یہ دی دا فیل مزاری دا بیا لم پی داخل شیر ممانا دا مازی دا مطلب دا مالا زما رب ڈیر دا مسکین ہدایت کرے وے کدا نوے مخام خوابے بدل قوم گمراونا دانج پیغمبر اغم کل گمرائی ابیا پیغمبری فلما را شمس بازغتن پس ار کل چولی دلون ورچ مقدار اشمس مونسی سمائی دے نزق بازغتن کی تارا غلی دا امس کی قمر سرا بازغن کی تانشت دے ذکر مذکر دے او دا لفظ لغی مونس دے قال اویل ابراہیم علیہ السلام دا زمار او دے دا خودیر لی دے پس ارکلا چی خناش دا نورنو ویل ابراہیم علیہ السلام اے قوم زمار زبیدار مدار سمت شرکون چی شرک ویتا صدا اللہ سرا اینی بچیم وجہت وجہیا تابی کرم دے زان خپل للذی داغ ذات چی پیدا کری اسمان نورم کا حنیفن خدا سے آل کے چیزی ما اعراض کا ان کے دا غلط دنوں نا میلان کو ان کے سیمتا انی مدد مشرکانونا اجگڑ کول دی ابراہیم علیہ السلام سرا قومو قوم دد نو ابراہیم علیہ السلام اے جگڑ کوئی تاز ما صرف اللہ توحید اللہ کی وقد ہدان او بتاقی سرا ہدایت کل اللہ ماتا او نیاری کم ما راوسنا تشرکون بی شریک ہوئے تاسو دے اللہ سرا مگر دا چوائی رو دما شے آس تگلی نما ترار سیا وسع ربی فراخد رو دما اریو شیطا علما دے حیثیت دبوئینا افلا تتذکرون اے پستا سپن اخلیا وکیف آخافو اسرنگ ویاری کمزو ما دارسنا اشرکتم کی صدارتم کی تاثر دی اللہ سر وانکم اتافج ولا تخافونا او نیری گئی تاثر انکم چی اکنان تاثر صدارتم کی جا اللہ سر ما آغس لم ينزل به چی نظر علی گل اللہ تمہدگار ایراغ علیکم بتاثران دی سلطان اس دلیل کم خبر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل قوم تکڑی را ندک خبر را ونوسی دجل والاو تکڑی را سورہ یوسف گورا بیان دا حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے مرگر تسوئی آیت گورا سلویخ ما تعبدون من دونی الا اسماء سمعتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله ما تعبدون جرا فریاد عجبی باز نکویتا سواد اللانا الا اسماء مگر دنمنوا چیخیتا سوانمونتا سو وآباؤكم او مشران استاسو نظر علی گلے اللہ پا دیوانی من سلطان سدلیل نظر اختیار دے جیسلی اللہ للہ مگر خاص اللہ لامارا حکم کرے دے اللہ اللہ تعبدو اللہ ایہ دا چی جڑا فریاد آج بی بازت بنکو ایتاسو مگر خاص دے اللہ تا دا دے دن مضبوط لیکن دیر دیاد دخل کن اللہ یعلمون نپوئی دیا لا يعلمون نبوئی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر مسئلہ کری ہوا پدی طریقہ باندی نراغ اولاد حضرت یوسف علیہ السلام اگر مسئلہ اکڑا دے اکڑا او جیل کی اکڑا مطلب دا کما خبر چی ستا مشران اکڑی ناغی روا ما اغب تم کے وکیفا خافو او سرنجو یاری کمز ما دا آغسنا چی شرکری تاسو دا اللہ سرا او نیاری گئی تاسو انکم تاسو چی اشرکتم باللہی شرکری تاسو دا اللہ سرا ما آغس نظر علی گل اللہ پمدگار ایداغا علیکم بتا زبانی سلطانا سدلیل فائیو الفریق تیلی پس کم یو دعاو ڈالنا احق بالامن لائق الامن حضرت ابراہیم علیہ السلام زان لڈالا وی او استاخ دیر مرگرشتا دے کلیڈک دے دا موحیدینونا او دو علماؤنا او تاغشان ایران یوازی گانی حضرت ابراہیم علیہ السلام یوازی رے او ذان لڈل وی ان ابراہیم کان امتا ابراہیم علیہ السلام یوروغ امتو فائیو فریقینی بس کم یود دعاو ڈلنا ذان لڈل وی احق لائقہ بالامن فامن مانجے کچری ایتاہ تعلمون چپوئی گئی اللہ دین آمنو حق دار دا آمن آکسان دی لم یلبیسو ایمانہم چھ میرے گڑ کرے ایمان اخبر دے ظلم اند ظلم سارا چینی بھی گڑ کر ایمان اخبل بے ظلم دا شرک سارا. مراد دا ظلم نا شرک دے صحابہ کرام کل کی ہدایت را دے انتہائی پریشان شل ادا اللہ پیغمبر تے دے ایو نا سمیو زمونگا جنتا سے چلائے ظلم راغنی سظلم نکی کیا ندا اللہ پیغمبر دینا دا ظلم تے ندے مراد احساسو خبر دا لقمان حکیم اغن دا ورید لیا چھ لقمان حکیم وی یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرکا لظلم عظیم ظلم نمراد شرک دے او نیگت کرے گئی امان خل بی ظلم ان شرکا دا کسان دا پارا دی جامان وهم مهتدون او دیوی ہدایت من کیا وتلک حجتنا او داو دلائل منگا چور کرو منگا ابراہیم علیہ السلام تا علا قوم فخلاف دا قوم خفلوان دیا فمقابل لقوم خفل کے پورتا قوم منگا درجی دا غچان نشاء چوار منگا یقینان رفستا حکیم علیم یہ حکمت والا دے اکوہ دے وحبنا لہو او بخمونگا دے ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کلن حدینا آریو تا ہدایت کرمونگا او نوح علیہ السلام حدینا ہدایت کرمونگا وطا من قبل مخیدینا ومن دریتیہی او داولات دنا ہر داؤد و سلیمان او ایوب و یونس یوسف و موسیٰ و ہارون علیہم السلام و کذالک او دغشانی نجد المسلمین بدلور کو منگا المسلمین نیکی کو ان پتا و ذکریا او یاد دا بیان دا حضرت ذکریا علیہ السلام او اندے و زکریا و یحیٰ و عیسیٰ و الیاس او زکریا علیہ السلام تمو و حکڑی و او مضبوط کرو منگا او یحیٰ و عیسیٰ و الیاس علیہم السلام کلن من الصالحین طول دا نیکانونا او اسماعیل و یسا او یونس او لوت علیہم السلام و کلن او ہر یو فضلنا ورکلوں گا علی العالمین و مخلوقات باندے و من آبائیہم او بائید لارانو دینا او دا اولاد دینا او دل دینا وجتبیناہم ورکلوں گا دی و حدیناہم او ہدایت کروں گا دی تالار سمتروں گا دی لا الہ صراط مستقیم طرف دلاری نیدتا ذالک ھدی اللہ دار ہدایت اللہ یهدی بی ہدایت کے اللہ پر سرم یشاء چاہتے کہ فخشی من عباده بندگان خلونا ولو اشرکو او فرد کدی شرک کرے وے فرن ویلیو لو کفر بیاتو داخلی گیا ولو اشرکو او فردی کا شرک کڑے وے گئی مخا مخا برباد شے بے گئی نا ما کانو یا عملون آغا چی جدی یا عملون چی دی سامن کئی ذکا اللہ تا شرک سر اعمال اغن قبل ای تفسیر جلالین دغوی تفسیر خاضین ان اللہ تعالی لان اللہ تعالی لا یقبلو مع شرک من الاعمال شیئا ذکا اللہ نقبل ای سرد شرکنا دعملوننا شیئا آخر شیئ نذکا وید دی عمل پر برباد شیئے اولائی کاللدین دادی آکسان چورکے منگرئی تا کتاب والحکم او پو پجنکی والنبوا او پیغمبری فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَائِ فَذْكَ جَلِ كُفْرْ كَيَّا فَدِي پیغمبر اشتاوان دیا هَا أُولَائِ دَا كَسَان اسپتاتی سارا مقرر کریم پریبان قومن یو قوم چنی دیا گئی بہا پریبان دی کافرین انکار کون کیا مطلب دا سمکی وارا استا پیغمبری نمانی پتا ایمان نراڑی نمون پا دیبان دی مدینی والا انصار مبی مقرر کری چنی دیا گئی پریبان دی بے کافرین پور کون کی دا دیا کسان طبع حد اللہ چی ہدایت ورد کرے دے اللہ فبی ہداہ مقتدی پس پا ہدایت دی بسی تم روان شاہ ملو دا دی چی تم بیان کرے دے اللہ دی ناغبتم کے وایا اید اللہ پیغمبر نوام سا سنا علیہ پدی اخبر بیان مندی من اجر ساجر ویواز زدر نا کم ساجر ویواز آدن نگوار ما مطلب دا پرسول دین دا اللہ باندی رتا سنا کم ساجر ویواز نگوار ان ہوا ندید اللہ ذکر للعالمین مگر پند پارد مخلوقات مخت والا اللہ ہوئی دی پا ہدایت بسی تم روان شا نداغی پا ہدایاتو کی پائی کی او خبر داموا چلا اسألکم علیہ اجران مستم دغشان دا انبیاء علیہ السلام داغی پسی روان شا مطلب سر یعنی تم دا خبر کوا داغی پا ہدایت بسی تم روان شا داوی پہ ہدایات کی خبر دام ہوا چلا اسألکم علیہ اجرا مقام استاد سنا بڑے کل بیان مانی ساجر و ایواز ان ہوا نگرا مگر پند پار مخلوقات تفسیر خازن وئی ہر کل چ اللہ حکم کو کل پیغمبر تھا بال اقتدائی بن نبینا و کان من جملتی ہداہم عدم طلب الویرتی علی الانسان علی ایصال دین وابلاغ شریعت لا جرم ابتدا بهم فقال قل لا اسألکم علیہ اجرا وی ارکل جوتا اللہ ہوئی چھ ابتدا کا انبیاء علیہ السلام پسی او ددد ابتدا دینا او دغا ابتدا اندتینا داغینا یو نغو نطلب قول دا جرو دا عوض و بیان دا دین دا اللہ بندی نجوڑی خام خا دا اللہ پیغمبر داغی اعلان مکو چو آیا نقوان مدستا سنا فدی اخبر بیان بندی ساجر و عوض دادا نغوالما او سورہ شعراء کی گاں آیاتین برازی گاں آیاتین برازی او دار پیغمبر داغبون دک خبری چلا اسألکم علیہ اجرا رو گورا سورہ شعراء آیت گورا یو سل یو سل نہ ہم نو گورا مل سم سکارا سورہ شعراء وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریا الا علی رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کوئی انوار مستازنا پر اخفل بیان ماندی من اجر سعی وز ندی وز ما اجر ما مگر پر رب العالمین من دیا ندی پر مخلو گورا لو سل ویشتم تو گورا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریا الا علی رب العالمین انوار مستازنا پر اخفل بیان ماندی سعجر سعی وز نرے وزما مگر پرب العالمین ماندے دے یو سل انزو سل وی خکورا ورپسی وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. آيات قرى يوصل سلور شبيت وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. آيات قرى يوصل أتيا يوصل أتيا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. متاولید دا سوزا یشوا مالا خپل پیغمبر ته جوئے دای پس روان شا دای په ہدایت پس مولا دا دای په ہدایت کې او دا خبرم وا چې رتا سنا چې الله دین در ته رسول په دی باندې سن غواړم نو تم دا شان وایا ان هو نذر الا ذکر للعالمین مگر پند پار مخلوقات کم چی دین رسول دی خلق لا چاہی ایمان نظر اوڑے او تاغ دین رسے اگر بتاوان دی لازم دیا نپائے والے تم اجر او ایواز اگر نشے غستے دے دکا دا گستاخ پر فرق لگے وانا مجھ کئی مدرہ پدیوان دی سوچ رت واخلی دکا دا خود فرق دینو وما قدر اللہ او قدر نکدی مشرکانو دا اللہ حق قدره لك سرن قدر رضي الله جي مناسب هو اذ قالوا كما جو اللي جي نظر علي قال الله اس يو بني من شيء اس شيء الله قل پیغمبر تو وہی ہوا یا دیو بھی قدروں کا ہوا یا چار علی گلے جی کا آوا چراغ دیکھو پایوان موسی علیہ السلام نور کتاب چرنا کتاب او ہدایت پار خلکو تجالو نہ کراتی سا ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے مگر بولے رے تب دونا چپٹ ہوتا سوتا وہ تخونا کثیرا تب دونا چخکار ہوتا سوتا وہ تخونا کثیرا او پٹ ہوئی ڈیر وہ لم تم او کو در کرش رتا سوتا ماں دادا حکام ہوا لم تالم جتا سے میرے پوئی دلیا ان تم تاس بن پوئی رہی ولا آباؤکم او نمشران ساسوا ندائی بغلیشی نتو آیا چی اللہو اللہ تورات را لے گلے ہوا او بیا پریت گلی تی خوضیہم فاپسو پلو کی علاقون چی لبی کئی دی کس ترغیب ور کئی قرآن کریم تا وہازا کتابن او دا کتاب دے را لے گلے منگا دے مبارکن دیر خیر و برکتہ چول شہر پا دیتی مبارک کتاب دے اے خلقو منگو رائے شہیا پا دی مبارک میاشتی پا دی مبارک کتاب آئے کی داری درس او بیان کی نہیں چلا ایمان اگر تازہ کی ہو ایمان جوڑ کیا او دا کتاب دیر آلے گلے منگا دا مبارک دیر چول شہر پر دیکھے مصدق اللذی تصدیق کا ان کے دے دا کتاب بینے دے ہے چیدر واندر دینا والی تن دیرا عدیر پار چوی رہے تو ہم القرآن مکے والا آغازو چیدی گیر چا پیرا دیر مکے نا مطلب دا تمام مخلوق آغاوی رہے والذین آواکسان چی ایمانداری پا آخرت باندی ایمانداری پا دی ایمانداری پا دی پیغمبر باندی پا دی کتاب باندی او دی پا مدف پل باندی و حافظون حفاظت کئی من لورا داری نگرانی کئی ایا علا صلات ایمانا کئی و بلنی رخ پل ربانی و حافظون حفاظت کیا ومن اظلم او سوگ دلوی ظالم ممن دا چانا چوئی پا اللہ بانی دروگ او قالا یوائی دے وحی ایلیا وحی کرشید ماتا فرم یو حیلیش ان اوہی نکرشید تفرشے ومن او دا چانا لیداری نسوگ دے قالا چی غوائی سا ان دلو زرد چی بیان بکم زر مثل ما انزل اللہ بیان بیان چرالی گلے اللہ دی کتاب بندی دم ویلے شما ولو ترا او کچری ظالمون تم کے ظالمان فی غمرات الموت سختیل برکیہ والملائکتو او فرشتے اگدو ان کی دلا سنو کلو او آئی آخری دور او خی انفسا کم ساگان اخبلیہ نمدازی صدا در کلی شیطا ستا عذاب الہونی دا عذاب سپک بما پسو رائی چوائی تاسو چویل تاسو پا اللہ من جے غیر الحق نا جائز اوائی تاسو عن آیاتی ہی دایاتنو رضی اللہ نا تستقبیرون چزان ملوی کنلو ولو ترا اذی الظالمون دی آیت کیا امام بخاری رحمہ اللہ دایت ادا سنور آیاتنا اغیر اوری او پکی بیان دے دا عذاب قبر بیان دے پکی دا عذاب قبر نویلی باب ما جا آسی عذاب القبر وقول اللہ ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکتو باسطو ایدیہم اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الہونی ندایتی اشکرے جاتو ایمایت ویسا نعذبهم مرتینی ابو رسول توبہ سنعذبهم مرتینی ثم یردونا آیت قرآ سور توبہ سور توبہ آیت قرآ یوصل یو سل یو سنعذبهم دایت رستی سا سنعذبهم مرتینی ثم یردونا الی عذاب عظیم اللہ وی ذرے چی سزا بور کنگا لی تدوہ کرتے دیوال بکریشی الی عذاب عظیم عذاب لیتا نخویو عذاب دی دنیا لے بل عذاب دی آخرت دے نبیاد مر رتے نسم اللہ لے بیا خود ریزلی جوری دیا ننت دی آیت کی بیان دی ریزلی عذاب لے ملو دا یو عذاب دی دنیا لے دیم عذاب قبر دے او درم عذاب عظیم عذاب دی آخرت دے نو دا آیت پیش کرے دے اس بات دا عذاب قبر کیا دا شانیو گورا سورہ مؤمن آیت گورا سورہ مؤمن آیت دے انزسل ویخ ومكر فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فبجك الله دا رجل مؤمن تناكارا غصنا كليكم فرب كرو او نازل شا فرعون يانو واني سوء العذاب ناكارا عذاب هذا سوء العذاب سشهده وحاق بآل فرعون النار يورزونا او راجي روك لفرعونيان وبندي سوء العذاب او سوء العذاب سشيده اور دے چی پیش کولے شی دائی علیہا پدی اور باندی اودو واشیا سباو بیگا دا سچے دے عذاب قبر دے او عذاب برزخ دے نفرونیان تا قبر ملاو ای قبر نرے ملاو شدے بلکہ آگئی ہو دا میان پر کر دے لے اتریاب کیوا فرعون اللہ دا غدانچہ سورہ یونس کی براشی دا غدانچہ یہ اوچھت دے تارتا اکڑے دا اور انہوں نے غب آجائب کر دا مصر کی پروت دے دا غصہ 29 جولائی واندی اوصاف اخبار آگا تصویر آگستے دے چی سرنگ دے پروتو او سرنگ حلاکشن آگا تصویر والا آگستے دے اللہ کوئی اور پیش کولے شی گئی پدی اور باندی کم دے کی پیش کولے شی عالم بردخ کے او دغا کئی آیت کے بیان دا قبر نشتہ دے نکو جوڑی دغا قبر دے کنا کم دے کی چی سراور کرے کی گیا نکو لوی عذاب قبر سورہ مومن اگورا قیامت نو بوئی اللہ ادخلو داخل کیا آل فرعون فرعونیان اشد العذاب ناکار عذاب تا عذاب عذاب جہنم دے نتاولی یو وحاق بآل فرعون سوء العذاب نو دا دنیا عذاب شو دا دنیا عذاب شو او دا النار یوردون علیہا ما دا بدل مانا ہو کا خود بدل مانا خاندا دیکھا بیا تو یو عذاب جوڑی گی النار یوردون علیہا دا دویم عذاب دے او کل رز قیامت شی نو ادخلو آل فرعون اشد العذاب دا بیادرہم عذاب شو نو یو عذاب دی دنیا درہم عذاب دی قبر نو درہم عذاب دی آخرت دا شانی بیائی دا حضرت برائی بن عازب رضی اللہ عنہ دا روایت پیش کرے چیدہ اللہ پیغمبر ویلی گی اذا اقعد المؤمن فی قبری ہر کل چی کینو لیشی مومن پا قبر خپل کی نظما مہروان دا قبر نیا دیا چیدنی دیر کی مڑے کینو لیش دے اولی زی نو کل چی لحد کئی نو کین پا کینو دس مطلب دا دیا چی دمر دا لحد کلا اوکنا چی دے پا گدا سی کیناستے شیا نو ادا خبر چا کری چی قبر کی نشی کے نولے دائیو دیو بندی عالم کرے دا نکنور عرض کی نتاس خود دیو بندیان قول دے دکن چرانا قبل وئی سرائی کی حصیفت دانے دی قبل وئی فاغوے لیلی نکی رشید احمد لودیا نبی رحمہ اللہ احسن الفتاوہ کی وئی دی قبر کی نشی کے نولے مراد تینا قبر دا عالم برزخ دے مراد تینا دغا دے عالم برزخ دی کینو لے شیا انو چی دا عذاب قبر ورکڑے کی کنو کم دے کی عالم برزخ دے دے خام خواد دی قبر سرے تڑی سرے دی چی مونگا انکار نکو دے دی چی کل دا عذاب قبر دا دی ظہور آغا دی قبر کن کی گیا دی قبر کن کی گی کل اللہ داغی آثار آپ دی قبر کن خکار کیا عذاب دی قبر داغی تنوئی چی دی قبر کی ورکڑے کی گیا مطلب دا عذاب قبر آغا عذاب برزخت وئی او کله انداغی اثر دل تمخ کارشی نوی دل رات لوشی فرشتی ولا راشی نبیا دے گوائی ورکی جی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ نفذالک قولو دا قول دا اللہ دے چی سور ابراہیم کی راضی چی یثبت اللہ الذین آمنو بالقول ثابت فی الحیات دنیا وفی الاخرہ اللہ دا مومن و جوان دنیا کے ما و مسئلہ دا توحید باندت لگ کرے او پا قبر کم چیزن تا پوس کی گی ما اللہ اکلک کی اسی جواب ورکی او دے حدیث پیش کرے دے حضرت امام شعبہ او دیاتی قریبی دا الفاظ چیو ثبت اللہ الذین آمنو نزلت فی عذاب القبر دا غایت دو سورہ ابراہیم اغا نازل کرشے دے و بیان دا عذاب قبر کیا اول جلد دا بخاری یوصل دریت یا سفر کتاب ہے کتاب الجنائز او باب ترل باب ما جا فی عذاب القبر دا شانی نور آیا تنے لی اغا عذاب قبر بارک راز لی لکزو گورا سورہ انفال گورا سورہ انفال حتم سورت دے آیت گورا آیت دے پندوستم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق او كجروني تو فكم وقت جروح اهلی آغا کسامنا چه کفر کرے فرشتی تی روح اهلی نوحی مخون دلی و شاگانی دلی وذوقوا اولی کی گلیتا چه اسا کئی عذاب الحریق عذاب دور سوزن کیا نو تفسیر یا نغوی تفسیر مظہری اغوی دایت فبیان دا عذاب قبر کے دے دا شانی سورہ تور گورا سورہ تور کی راضی دعا پنگوستم سورت دے سورہ تور آیت گورا وصل ویخ دو پن دوستم سورت دے آیت دے وصل ویخ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آیت نند پار دا کسانوا چل ظلم کرے دے شرک کرے دے عذاب دے دون ذالکا سوا دینا لیکن در دیات دینا لا یعلمون نکوئی گیا عذاب دون ذالکا اغیاء دی مراتن عذاب قبر دے مراتن سچے دے عذاب قبر دے تفسیر مظہری اغوی دو نہم جلد او ایک سو ایک سبر وی مراد دی آیتنا عذاب قبر دے دو شانی السراج المنیر کی علامہ نجوزی رحمہ اللہ اغوی پا دی آیت کی انذاب والے دی نپائے سلور اقوال دی نیو قول اغدار انہو عذاب القبر چدا عذاب قبر دے حضرت برائے ابن عازب او حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا قول نقل دے وم جلد زاد المسیر 271 صفر دا شانی بل آیت دے اللہ وی سورہ الف لام میم سجدہ گورا اللہ وی ولنذیقنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون سورہ الف لام میم سجدہ جو دیر شما سورت دے یا اشتمہ زبارہ دا اللہ وی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ یہ مجتمع ہے دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سپارم یہ مجتمع او آیتم یہ مجتمع او خام خاص قومنگا غیتا دا عذاب معمولینا دون العذاب الاکبر سوا دا عذاب لینا دا پارا دی چی دی ارجعون واپسی دا خلاف دا اللہنا نو اجدایت و بیان دا عذاب قبر کے دیا دا شانی گرہ یا تم ایلی چرازی زبین نشان دی حکوما دا صرف یو آیت بلو گورا دا سور نوح سورہ نوح آیت اگر یو او یا سورت دے یو کم دیر شم دوبارہ دا آیت اگر آیت دے تین دشتو مما خطیئاتہم اللہ ویا دو وجد گناہون دینا اغرقو غرق ریشل دی فودخلو ناران فداخل ریشل دی اورتا اورتا داخل ریشل پس اون مندی دی دپار دخلو دانو سواد اللانا ان سوارا سوکن دادیان نویدا اغرقو فودخلو ناران مراد دینا ذاب قبر دیا اوشر قائد اگر دادو آیاتونا پیشتائی لازاب قبر دپارا یو دا آیت دا سور نوح او دویم آیت دا سور مومن انار و یورازون او دا پیشتائی پازاب قبر دی سرد دی چن فرونیانو تا قبر ملاو دی او نکم دن نوح علیہ السلام تا قبر ملاو دی دوارا ابوکی برکشی دیا کچھ کم عذاب والا ورکے کی جنابی لسوئی عذاب قبر او داخل کوئی دی عذاب قبر نمانی دی عذاب قبر نمانی اللہ سور سمرا سور اگوکی جولش نجور کا سور اگوکی نجور کا حقیقت آپ چون بدلی گیا دا شانی دا آیات نبی حضر شیر رحمہ اللہ بھائی چمونگا سا اصل سیاتنا یا سیوا اغفیش کو بدی واندی چذاب قبر شتوی نمونگے نمون او جی شرقائی دو اللہ متبتدانی او دو آیاتنا پیش گئی ماغی منی او تم وی اغازا بی قبر منی او جی منگا جا آیاتنا پیش کو نمونگے نمون دغوی امام سیوتی وی امام سیوتی دار کتاب دے شرح الصدور نائے کیا غوائی قال علماء عذاب القبر هو عذاب البرزخ عذاب القبر دا عذاب دے دا برزخ دا برزخ عذاب لسوائی عذاب قبر ولوائی ویوضیف الى القبر اضافت کرشیر قبر تا لکہ دا قبر غالب ہوئی ویلا فکل میت او گنین کہ قبر ولا ملاو نش تو پس ہر مرے چکل اللہ تعالی ارادو کی دا عذاب دا ننا لہو ما اراد بیہی رشی کی بدل آغا عذاب چدا اللہ ارادی دو سارا کبرا او لم یقبر قبر ولا نصیب کرے شوی یا کنی نصیب کرے شوی ولو سلیبا اگر کسی لئی کرے شوی او غرق فی البحر یا غرق شوی بدریاب کیا او عرق فی البحر یا غرق شوی بدریاب کی او اکلته السباع یا خوڑلے آغا الدواب درندگانو او خوری قیا سو گولے شوی حتی سوار رمادان تردی چیری گردی جلی او دور اسی ریخی یا نستل شوی فباد کیا او محل دی اندگا محل دی عذاب الروح والبدن جميعا روح و بدن دوار دی اللہ عذاب روح و بدن دوار تور کئی بے اتفاق اہل سنہ بے اتفاق اہل سنہ تو بندی او ایدا شان قول و نعمتونو اخوشال اید قبر کم دے کہ اللہ روح و بدن دوار اللہ خوشالی ورکی ادا پالم بردخ کے نچید دو بدن عرب ایرکڑے شرے دے نو بیاکم بدن دے نداغ بدن دے دا عالم بردخ دا عالم بردخ دا بدن دے شرح صدور کی تیز او یا شپگ او یا سفر دا شانی یو کتاب دے احادیث و حیات البرزخ فی الکتب التسعہ داری بری درشم زبگی اغوی وقال شیخ الاسلام ابن القیم لیند شیخ الاسلام ابن القیم ومما ينبغي ان يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ او دار سنا چ مناسب چ بند فیضان پوکیا زان پہ پوکریشی اغدار چ عذاب دا قبر دا عذاب دا برزخ دے نارا رسول چ منش و مستحق دا عذاب نالہ نصیبہ منہ قبر او لم یقبر دے آغشانی بھارت ویلے دے سرنگ جی شرح الصدور ویلے دے دا شانی کتاب الروح کی ہم علامہ ابن قیم اغوی وقد سئل شیخ الاسلامی ابن تیمیتا عن هذه المسئلہ وید شیخ الاسلامی تیمیہ رحمہ اللہ نظر راب قبر بارکی تبور حکرش وی منگا ذکر کو جواب دار فقال پس اگر جواب کیوئی بل العذاب والنائم على النفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنة والجماعة عذاب القبر ايا خوشالي القبر فالنفس والبدن دوار باندر باتفاق اهل السنة والجماعة نفس خوشالي کی وعذاب والور کی زان لبدن او خوشحالی کی او عذاب والا ورکڑے کی متصل سر دو بدن او بدن چرے ناغ متصل بیا دی روح سارا نپس نیچ بدن متصل دی روح سارا نو بدن فو قرآن کریم وی روح سارا متصل کی پرد دا قیامت باندے پرد دا قیامت باندے و متصل کی لیکن اس طرح ہی پارا کیا جی بدن متصل کم بدن یادی بدن دالنی برزخ یادی نوئی بس خوشحالی و عذاب پدی دوار باندی پدی حال کی مجتمعین کما تکون علی روح منفردتن عن البدن او بیا وی مذہب دا سلب دا امت او دا ایمو دا امت دارے ان المیت ایرامات چی مرکل ملشی یا با پا خوشحالی کی یا با پا عذاب کی او دا دا روح او بدن دوارو تا دا خوشحالی حاصلی گی او روح اغباتی پس دا جدا وائی دا بدن نا یا خوشحالی یا والا عذاب ورکولشی او دا بیا متصل کی گی دا بدن سر کل کل ویصل له او حاصلی گی دا دی سر خوشحالی دا قبر یا عذاب او بیا کل چی ثم اذا کان یوم القیامت الکبرا بیا ہر کل چی شی قیامت کبرا اللہ قیامت قائم کی مقعیدت الارواح الی الاجساد واپس بگری شروحون بدنون تا او پاب سی ایر قبرون للی رب العالمین کتاب الروح دی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ سلور شپیتا او پیندش پیتا کی دا عبارت ذکر کرے او امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوی کبرا تینزم جل تینز پانزوستم زبگی دا عبارت نقل کرے دے مطلب دا پایت کی بیان دے دا عذاب قبر حال یوما ننگر دے تجھ دونا سزا دے دا عذاب قبر